Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Üstadımız Abdülfettah Ebu Gudde rahmetullahi aleyh ile İstanbul'da bir kitapçı geziyorduk. Hoca Efendi'nin bizim rastladığımız zaman da gözleri neredeyse hiçbir şey görmeyecek kadar bozuktu. Cam bir ekranla okuyordu, gözlükle bile okuyamıyordu. Allah rahmet eylesin. Sultanahmet'te bir kitapçıya girdik. Dedi ki, Nurettin dedi, bir kitabı dedi, nasıl satın alıyorsun sen dedi. Evirdim çevirdim, yani sen cevap ver hocam, ben boşver beni nasıl aldığımı falan dedim ben. Allah rahmet eylesin. Oradan raftan bir kitap aldı. Bak dedi. Kitabın dedi, önce ismine bak dedi. Kitabın ismi senin ilgilendiğin konuyla alakalı mı dedi. Eğer konu seninle alakalıysa Fihristini aç dedi. Fihriste bir bak. O konunun içini doldurmuş mu adam dedi. Eğer doldurmuşsa kitabın ön sözünü aç dedi. Ön sözünde her yazar kitaptan daha değerli şeyler yazar dedi. Kitabın ön sözü kitabın içinde verilen her şeyden daha özettir dedi. Onu al. Ondan sonra bu kitap bana yarar mı, yaramaz mı diye karar verirsin dedi. Sonra hocam dedim, sonra onu eve koyarsın dedi, okursun dedi. Elhamdülillah hocamızın vasiyetine yer yer uyduk. Biz Gazali'nin bu kitabını hocamızın üslubuyla değerlendirelim sizinle. Kitabımızın adı Eyyuhel Veledü. Ey genç, ey çocuk. Başlığı bizimle ilgili mi? İlgili. İki açıdan ilgili. Siz gençsiniz. Gençlere hitap ediyor. Dolayısıyla gençliğe hitap ettiği için ilgili. İki, siz ilim talebeleri olmak istiyorsunuz. İnsanların inşallah mürşitleri olacaksınız. İlimi öğreteceksiniz. İlmi cihat gibi kıymetli göreceksiniz. Dolayısıyla mübarek bir insanın kaleminden yazılmış mübarek bir kitap sizin için sermaye olur. Bu açıdan ilgili. Dönelim. Fihristine bakalım kitabımızın. Kitabımız İmam Gazali'nin kitabı dedik. Bu elimizdeki kitap farklı bir baskı. Üzerinde özellikle ilgi gösterilmiş, yani sıradan alınıp basılmamış, bir tür tahkik edilmiş. Baskısı ehil insanlar tarafından incelenmiş. Dolayısıyla kitabımızın ön sözünden önce geniş bir tanıtımı var. Gazali'nin kimliğiyle ilgili bilgi var. Tercümetül İmam El-Müceddid Hüccetül İslam Muhammed İbni Muhammed İbni Muhammed'in Gazali diyor. 14. sayfada. Burada Gazali'nin biyografisi var. 17. sayfada Vasful Nusahil Hattiye demiş. Bu kitabın kütüphanelerdeki el yazmalarının tanıtımı var. Şu elimizdeki kitap bugünkü teknolojiyle basılmış. Yazarının üzerinden 900 küsür sene geçmiş. O zaman herhalde bilgisayarda yazmamıştı bunu Gazali. Yani el yazması dediğimiz deri, kitap neyse işte bir şeyin üzerinde yazılmıştı. Bugün basılacağı zaman bu tip kitaplar ya da 100 sene önce basıldığında kitaplar, böyle kitaplar yazma nüshaları bulunuyordu. O yazma nüshaları işte dizilip bugünkü teknoloji ya da o günkü teknolojiyle yazılıyordu. Kitabın müellifinin elle yazdığı ilk nüshaya ya da talebelerinin hocalarından kopyaladıkları nüshaya mahtuta denir. Nüsha örnek bas sayı demek, mahtuta deniyor. Yani el yazısı manasında. Eskiden gençler, eskiden derken matbaadan önceki dönemde on binlerce, yüz binlerce, belki milyonlarca kitap şu şekilde yazılıyordu. Bir, müellif kendisi oturup kitap yazıyor. İki, önündeki talebeleri, siz nasıl burada oturuyorsunuz, oturuyorlar, hocası konuştukça yazıyor, konuştukça yazıyor. Çünkü mesela Gazali'nin İhya-i Ulumuddin'i medreselerde ders olarak okutuluyor. Bir hocanın önünde bir tane nüsha var, yani bir yazılmış bir tane mahtuta var. Ondan okuyor, talebeleri de yazıyorlar. Dolayısıyla ondan 20 tane, 30 tane çıkıyor piyasaya. Talebeler bitti mi o dersi, ellerinde kitap da olmuş oluyor. 3, verrak var. Verrak, kırtasiyeci demek. Varaka, kağıt demek biliyorsunuz. Kağıt da Arapça bir kelimedir. Verrak, varaka da Arapça bir kelimedir. Bugünkü fotokopi de çeken kırtasiyecilere benziyor. Verrak, adı verrak, kağıtçı. Adamın dükkanında, yani görmedim tabii 500-600 sene önceki hikayeler ama tanıtımlardan görüyorum. Dükkana gidiyorsun, raflar kağıt dolu. Öbür raflarda da kitap dolu. Mesela işte İhya-i Ulumuddin'i sen istiyorsun. Adama diyorsun ki ben İhya-i Ulumuddin istiyorum bir tane. Ne kadar? Bir dinar ver bana diyor. Veriyorsun bir dinar. 2 hafta sonra gel diyor. Nasıl şimdi fotokopiciye gidiyorsun? Üniversite önlerinde fotokopiciler var ya, oradaki meşhur hocaların ders notlarını, burada onlar var. İşte filan dersin fotokopisi var mı? Var abi diyor. Veriyorsun 5 lira, tak tak çekip veriyor sana. Aynısı. O zaman da verraka gidiyordu kitap meraklısı. Bana bir tane ihya bul diyor. Bu işten geçinen hattatlar var. Gidiyor ona veriyor o parayı. Kağıt parasını da kendisi karşılıyor. Yazıyor. İşte bir hafta sonra, 10 gün sonra gidiyorsun, kitabını alıyorsun. Bazen de kitabı yazmaya vakti olmayan için gidiyorsun, 5 lira veriyorsun, o kitabı okuyorsun orada. Kitap ümmeti olmanın gerekleri bunlar. Kitap, hayatları kitap üzerine kurulu. Kimileri kütüphanelerde, o verraklarda ölmüş. Akşam mesela Cahiz denen adam var. Gariban, fazla da parası da yok. Kitapları alamıyor, yazdıramıyor da. Verraka diyormuş ki ben sana 10 kuruş vereyim işte, neyse yani para birimi. Sen akşam kapat git burayı diyormuş. O da sabaha kadar kandili yakıp kitapları okuyormuş. Bir günde kitaplar üstüne devrilmiş, ölmüş. Yani çok cazip bugünkü bize göre film konusu ama kitap uğruna ölmeye razı olan bir ümmettik biz. Bakmayın şimdi kitap oku kelimesi işkenceye dönüştü. Böyle kitap yazılıyor. İnsanlar ya kendileri alıp kopyalıyorlar ya da işte verraka gidiyor, bana bu kitabı yaz getir diyor. Bu sebeple mesela Süleymaniye Kütüphanesi İstanbul'da saygın kütüphanelerdendir. İşte İskenderiye Kütüphanesi Mısır'da, Şam'da Zahiriye Kütüphanemesi, yüz binlerce el yazması kitap var. Milyonlarca kitabı da Moğollar Bağdat'ı işgal ettiğinde yaktılar. Milyonlarca. Yaktılar, yakmaya yetiştiremediklerini nehre attılar. Fırat'a, Dicle'ye attılar. Nehirde kaybolsun gitsin diye kitaplar. İlim düşmanı mahluklar. Yani milyonlarca kitap yandı, yakıldı. Yüz binlerce kitabı İngilizler işgal döneminde İngiltere'ye kaçırdılar. Almanlar kaçırdılar. Hala Avrupa kütüphanelerinde Müslümanlara ait yazma eserleri. Bunların hepsi tefsir ve benzeri kitaplar değil. Tefsiri var, hadisi var, tıp var, felek ilmi var. Nedir felek ilmi? Yani uzay ilmi var. Astronomi var. Matematik var. Yani ilim, her ilimden ilim deniyordu. Elhamdülillah böyle şerefli bir geçmişimiz var. Bugün bir duraklama dönemi yaşıyor olabiliriz. İnşallah siz ve sizden sonraki nesil yeniden bu kitapla, ilimle buluşma dönemini getirecek Allah'ın izniyle diye umut ediyoruz. Bu kampı da böyle bir şeyin tohumu olsun, örneği olsun diye yapmaya çalıştık, yaptık. Bu kitabın aslı nerededir diye sorduğumuzda, işte Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir, Zahiriye Kütüphanesi'ndedir, İskenderiye Kütüphanesi'ndedir. Şimdi bu kitabın ya Gazali'nin kendi yazdığı nüshası vardır, ya Gazali'nin talebelerinden biri bu kitaptan kopya yapmıştır bir tane, ya da iki asır sonra, mesela Gazali 505'te vefat etti, 705'te birisi talebelerini okuturken not tutturmuştur. Yahut da nasıl fotokopiciler meşhur kitaplardan 3-4 tane fotokopi yapıp hazır bekletiyorlar. Verrak'ın biri öyle yapmıştır, gelene 2 dinara satıyordur gibi. Bir kitap bugün basılacağı zaman ya alınıp götürülüp matbaaya bastırılıyor, buna sıradan bir baskı olarak görüyoruz, ya da kitap tahkik ediliyor. Tahkik etmek, bu modern dilde redakte etmek deniyor. Tahkik şu demek: bu kitabın müellifinin kendi nüshası olabilir. Bunu, çünkü her kitabın arkasında bu kitabı ben genel ilke olarak kendim yazdım, filan gece bitirdim, filanca hocadan dinledim bunu diye yazar. Mesela hocanın kendi yazdığı nüsha vardır. Talebelerinden birinin yazdığı bir nüsha vardır. Başka birisinin bir asır sonra yazdığı bir nüsha vardır. Onların biri Süleymaniye'dedir, biri Cevat Paşa Kütüphanesi'ndedir, bilmem nerededir. Tahkik eden şahıs bunların hepsini alır, önüne koyar, birinci satırdan son satıra kadar inceler. Aralarında fark var mı yok mu ona bakar. El yazısında birinde harf-i cer düşmüş olabilir mesela. Birinde allemehu yazıyordur, öbüründe allemeha yazmıştır. Bu incecik harf farklarına varıncaya kadar tespit eder. Umumiyetle de usul dipnotlarda bunu gösterirler. Der ki, işte Süleymaniye'den aldığım nüshada bu H değil H'dır. Zahiriye nüshasında da H değil H'umdur. Ama gramer açısından da H olan doğrudur. Herhalde yazan bunu yanlış yazmış diye belirtirler. Bir kitabın baskısında ne kadar farklı nüshalardan istifade varsa ve ne kadar kaliteli tahkik yaptıysa kitap o kadar değer kazanır. Kitabın sadece kapağındaki resimler, cici mici, onlar herhalde çeyiz için kullanılacaksa kitap değerli olur. İlim açısı neden? Çünkü biraz önce de derse giriş yaparken basit bir harf kullanımının insan hayatını, anlayışı ne kadar etkilediğini konuştuk. Çok yani bir küçük zamir konuyu baştan sona değiştirebilir. Nitekim tahkik yapılan nüshalarda görüyoruz. Bu sebeple bilhassa kaynak kitapları satın alırken siz, tavsiyemiz size Bukhari, Müslim, Taberi tefsiri, İbn Kesir tefsiri, yani kaynak kitap ne ediyoruz? Fikir kitabı değil. Ayetle, hadisle, fıkıhla ilgili kitapları satın alarken baskısının cici mici olduğuna bakmayın sakın. Yani o damat ve gelinlerle ilgili bir olay yani evde çeyiz olarak. Biz kitabı çeyiz olarak değil, ilim olarak. İlmi de ibadet. İbadeti de Allah'ın rızasını kazanmak. Allah'ın rızasını da cennete girmek için arıyoruz. Dolayısıyla bizim bir kitabımız cennetimizdir. Cennet kadar değer veririz. Cennete götürmeyen kitabı da zaten kütüphanemize koymayız. Biz kitap ümmetiyiz. Elhamdülillah. Okuma ümmetiyiz. Bir kitabı alırken kitabın redakteli olup olmadığına, tahkikli olup olmadığına da bakmak lazım. Tahkik de her baba yiğidin kârı değil. Genelde Arap ülkelerinde doktora ve master tezi olarak çalışılan kitapların redakteleri umumiyetle diyorum, %100 demiyorum, iyidir. Çünkü bir kitabın üzerinde, mesela bu kadar bir kitabın üzerinde master tezi olarak çalışıyor. 3 sene, 5 sene çalışıyor. Ve bunu 3 tane, 5 tane bilen bir adamın önüne koyuyor sonra. Kolay kolay onay alması mümkün değil. Çok istisnası olur tabii. Yani dünyanın her yerinde fesat olur ama mesela Buhari'nin, Müslim'in tahkikli nüshasını yapmış, karşılığında da doktora ünvanı almışsa bir adam, en azından 3-4 tane hadis hocasının önünde o konuşmuş. Bir danışman, Arap ülkelerinde müşrif deniyor ona, danışman nezaretinde yapılmıştır. Bizim için ne faydası olur? Yani hadisi şeriflerin en ince ayrıntısına kadar karşılaştırması yapılmıştır. Yazma nüshalar arasında fark var mı yok mu ona bakılmıştır. Bilhassa özellikle kaynak kitaplarda tefsir, hadis ve fıkıh açısından kaynak kitapları tahkikli almaya çalışalım. Hele hele heyet olarak yapılmış tahkikler daha da değerlidir. Heyetle neyi kastediyoruz? Mesela işte 1000 sayfalık bir kitabı bir kişi yaptıysa o bir tahkiktir, güzel. 5 kişi yaptıysa daha güzel. Neden? Çünkü biri 200 sayfasıyla uğraşmıştır, onun daha çok emek vermiştir. İnsan çok işin içinde hata da çok yapabiliyor. Yani görev bölündükçe kolay da olabilir. Mesela isim olarak zikredeyim, hadis kitapları arasından örnek seçelim. Abdülkadir Arnavut, Şuayb Arnavut diye meşhur olan Suriyeli iki alim zat. Bu iki zat tahkikte çığır açtılar. Allah onlardan razı olsun. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini 52 cilt olarak tahkik ettiler. Bu müsnedin tahkiksiz olanı 7 ciltti. Yani tahkik ettiler, harf harf incelediler. Keşke vakit ayırma imkanımız olsa da mesela tahkiksiz nüshasıyla tahkikli nüshası arasında iki farkı gözlerinize görebilseydiniz. Yani bu harf filan el yazmasında yoktur diyor. Bu işte mim harfi filan nüshada B harfidir diyor. O da yanlıştır diyor. Anlamı olmuyor B harfiyle diyor. Kopyalarken yanlış kopyalamış bu zat diyor. Ya da bu kitap işte 3 asır, 5 asır bir kütüphanede beklemiş. Rutubetten orası küflenmiş, belki de o harf düşmüş de olabilir. Yani her illa yanlış yapacak kopyalayanlar diye bir kayıt yok. Her halükarda tahkik çok önemli bir konu bizim eski kitaplarımız için. Abdülhamid döneminde rahmetullahi aleyh, Sultan Abdülhamid'i kastediyorum. Biz Abdülhamit deyince biliyoruz ikinci Abdülhamit kastediyoruz. İlim çığırı diye bir çığır açıldı. Aynı çığır bir de Harun Reşit zamanında vardır. Müthiş bir kitap serüveni oldu. Yani İstanbul uzun yıllar Türkiye Cumhuriyeti'nin yetişemediği düzeyde, yani ta 80'inci yıllarda, 1980'lerde Cumhuriyet döneminde basılan bütün kitaplar Abdülhamit döneminde basılan kadar olmuş. O günkü kıt imkanlara rağmen. Ve o dönemde basılan kitapların arkasında bakıyorum, Musahih isimleri var. Musahih, tasih eden demek. Yani bir kitap baskıya verilmeden önce o okutturuluyor alim insanlara, hata yok bunda diye imzalıyorlar. Şimdi bile hala öyle bir kural yok bugünkü imkanlara rağmen. O dönemde basılan Buhari baskısı, benim kütüphanemde de var, hala en muteber Buhari baskısıdır. Şimdi mesela teknoloji, işte bilgisayar ortamında düzeltme imkanı vesaireye rağmen, Abdülhamit döneminde basılan Buhari mutemet baskıdır. Çok büyük bir himmet göstermişler. Allah hepsine rahmet eylesin. Şimdi bizim kitabımızın da, Gazali'mizin Eyyüel Veled isimli kitabının da 17. sayfada nüshalarını tanıtıyor. Yani bu kitabı matbaaya dizerken hangi yazmaları esas almış? Vasfun nusahil hattiyye, yazma nushaların tanıtımı diyor. En nushatul ula demiş. Mesela nushatul ula dediği birinci nusha. Bakalım kaç nusha? En nusha saniye, en nusha salise, en nusha rabi, en nusha khamise, en nusha sadise, es sabi'a, es thamine, en nusha samine dediğine göre bu kitabı hazırlarken ayrı ayrı 8 tane yazma nüshayı esas almış adam. 8'ini de önüne koymuş, karşılaştırmış. Zaten ileriki sayfalarında örnek mesela zikredelim. Hemen karşıma çıkan 50. sayfada üçüncü dipnotta fi vav yani vav diye sembol vermiş nüshaya. Vav nüshasında en son dipnota bakın. Ziyadetun ev fi sevbi sevbin lebisehu diye başlayan ilave vardır diyor. Yani nushanın V olan çeşidinde, işte A, B, C diye saymış nusha çeşitlerini, bu 8 nushadan bir tanesinde bu farkı yakalamış, sana tespit ettiriyor. Anlamına katkısı olduğunu. 8 nushayı esas almış. Bu kitabın baskısı nazar. 8'i de aynı kitap. Birincisi, En-Nushatul Ula min Mahfuzatil Mektebeti Süleymaniye bi İstanbul. Tehmülü rakam 1864 ضمن مجموع مكونة من 9 ورقات تبدأ من ورقة 40 وتنتهي إلى ورقة 48. Süleymaniye diye bir kütüphanemiz var. Yani İstanbul'un alnındaki elmas gibi bir şey bu. Süleymaniye Kütüphanesi. Çok değerli, İslam aleminde başka bir yerde bulunmayan muhteşem kitaplar var. Ebu Hüddi Hocam İstanbul'a geldiği gezilerinden bir tanesinde bir gün dedi ki, Nurettin dedi, bugün gözümüzü sürmeleyelim dedi. Ben de, erkekler pek sürme kullanmaz bizde. Ne sürmesi ya? Gözüne sürme çekecek. Ne demek istiyor diye böyle anlamadım. Kelimeyi yanlış anladım. Ne yapalım üstadım dedim. Gözümüzü sürmeleyelim dedi. Allah Allah, bu sürmeyi ben yanlış anlıyorum. Şimdi Arapça konuşuyoruz ya. Nasıl emredersiniz dedim, şimdi açmaya çalışıyorum. Yani izah et. Bir Süleymaniye'ye gidelim dedi. Neresine gidelim dedim. Mektebeye dedi. Süleymaniye Mektebesi'ne gidelim. O zaman anladım demek istediğini. Yani rahmetullahi aleyh, 70 yaşını geçmiş insan Süleymaniye'ye gitti. Görmüyor aslında. Rafları görüyor, o kadar yani. Böyle kitapları açıp okuyacak durumda değil. Ben dedi 1960 yılından beri buraya hep gelirim dedi. Buraya gelmediğim zamanlar hep romatizma oluyorum, hasta oluyorum zaten dedi. Kitap görüp dertlerini unutuyor. Süleymaniye çok değerli. Yani fıkıhtan, tefsirinden, hadisten, mantığından, tarihinden, matematiğinden çok muhteşem imhalara rağmen. Herkes biliyor ki Süleymaniye ve diğer kütüphanelerin pek çok kitabı da çuvallara doldurulup sirgeci karına atıldı. Trenin altında kaybolsun, limandan denize atıldı. Kağıt fabrikasına hamur yapılmak için gönderildi. İmha edilmesine rağmen yine dünyanın sayılı hazinelerinden biridir Süleymaniye Kütüphanesi. Benim gözümde Topkapı Sarayı'ndaki kılıçlar, mızraklardan çok daha değerlidir. Onlar demir parçaları, bunlar ilim parçaları elhamdülillah. Evet, oradaki eserlere de değer veriyorum. Hilafete ait eserler var orada ama Süleymaniye Kütüphanesi Topkapı Sarayı'ndan değerlidir. Bunlar yani İstanbul'un alnında elmas gibi duruyor elhamdülillah. Bu kitabımızın birinci nüshası, esas aldığı nüsha Süleymaniye Kütüphanesi'ndenmiş. Vakat onu o paragrafın sonunda bakın. Vakat ramazna leha bi elif. Elif diye simge koyduk buna diyor. Bundan sonra dipnotlarda elif nüshası diye bir nüsha zikrettiği zaman neyi kastedecekmiş? Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki nüshayı kastedecekmiş. En nüshatü saniyetü, ikinci nüsha, min mahfuzati mektebeti camiatil Melik Suud bir Riyad. Riyad'daki Melik Suud Üniversitesi'nin kütüphanesinde varmış. Onun yazılma tarihini veriyor. 1004 yılında yazılmış, yakın senelerde. Arka sayfada vakat ramazna leha bi ba. Ona da ba nüshası diye isim vermiş. Bu şekilde pek çok tanıtım yapıyor. Sonra 26. sayfaya geçiniz. Şimdi filmle küçültülmüş tabii. Bu nüsha dediği kütüphaneden fotokopi diyelim bizim deyimizde, film olarak alıyor onlar. Nüshanın aslını görüyorsunuz burada. Bu yazıların okunmuş şekli bizim burada, bu kitapta okuduğumuz. Elif nüskası, B nüskası, C nüskasından görüntüler var. Dal nüskasından 28. sayfada görüntü var. H nüskasının birinci giriş sayfasını nüsha vermiş. Mesela 31. sayfada Vav nüskasından örnekler veriyor. 32. sayfada Zay nüskasından örnekler veriyor. Bunları çok önemli değil. Biz zaten böyle bir nüsha yoktu, belgele bunu diye bize iddiamız yok zaten ama yani mesela dikkat ederseniz o dönemdeki yazılar şimdiki matbaa yazısı gibi değil. Yani o dönemde örnek olarak mesela burada zannediyorum 32. sayfadaki Zay nüshası iyi okunuyor. Bakayım. Yani 26. sayfadaki ilk nüsha zaten Farisi bir yazıyla yazıldığı için yani çok gözü alışmayanın okuyamayacağı bir şey. Yani bir talebe 27. sayfadaki C nüshasını okuyalım isterseniz. Bu büyük ihtimal bu döneme çok yakın bir dönemde yazılmış olması lazım. C nüshası tabi Tarih-u Nesya 1123'te yazılmış. Yani aşağı yukarı 300 sene önce yazılmış. Bu tarafa doğru geldikçe yazılar güzelleşiyor, kağıt bollaşıyor çünkü. Öbüründe mesela dikkat edin, Elif nüshasında milimetrik kullanmışlar kağıdı. Yani bu 500-600 sene önceki Müslümanlar kağıdı bizim gibi böyle lokantada elini silmek için kullanmıyorlardı. Kağıdın ne yapmış? Kenarında milimleri bile boş bırakmamışlar. Gelin C nüshasında biraz daha bu tarafa bolluk dönemine doğru geldiği için yani satır araları bile var. Satır arası bile olmuyor. Bize böyle bir tanıtım yapmış oluyor bu kitapta. 21. sayfada bir başlık var. Maalesef gençler biz hızlı gitmek zorundayız. Yani derste değiliz, kamptayız. Çok iş yapıp İstanbul'a döneceğiz inşallah. Size burada Gazali'nin bütün kitaplarını okumayacağız. Anahtar vereceğiz. O anahtarla siz Gazali'nin ve diğer ümmetin büyüklerinin kütüphanelerine gireceksiniz inşallah. Şimdi Menhecül Ameli fil Kitab kitabımız Eyyuhel Veled kitabı. Bu kitapta uyguladığı metodu anlatıyor tahkik eden şahıs. Nasıl bir metotla bu kitapta uygulama yapmış? Bu kitapta işte hangi nüshayı esas almış? Ondan sonra ayetleri dipnotlandırmış. Hadis-i şeriflerin kaynaklarını göstermiş. Şiirler kullanılmış, o şiirlerin kime ait olduğunu belirtmiş. Bazı paragraflara açıklamalar getirdik. Okuyan daha rahat anlasın diyorum. Bu kitabın Eyyuhel Ah, Şerhu Eyyuhel Veled diye bir şerhi varmış. Abdurrahman bin Ahmet bin Ömer el-Rumi diye bir zatın Eyyuhel Veled kitabının Eyyuhel Ah isimli şerhi varmış. O şerhten istifade ettiğini söylüyor. Tabii bu niye bunu söylüyor? Yani Gazali gibi Hüccetül İslam vel Müslimin denen bir zatın kitabına istediğin gibi dipnot yazamazsın. Kitabı yönlendirmiş olursun sen. Herkesin buna hakkı yok. Sen Gazali'den 900 sene sonra gelip böyle demek istemişti Gazali demen için bir senin de bir isim olman lazım. Müellif ne yapmış ya da muhakkik ne yapmış? Bu bilgiyi bir şerh yapan, yani güvenilir bir isimden almaya çalışmış. Sonra kitabın belli şekiller almasını, kenarlarına başlıklar konmasını sağladık diyor. Dipnotta da sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammed ve aleyhi ve sellem dedikten sonra 22. sayfayı takip ediyorum. Oradaki ünvanı siz Arapça kelimeler olarak bilin. Bugünkü modern dünyada kullanılan Arapça kavramlardan bunlar. El-Lejnetül İlmiyyetu bir merkezi Daril Minhaj Lid-Dirasat ve Tehkik El-İlmiy bi işraf Muhammed Gassan Nasuh Gazkul El-Hüseyni. El-Lejnetül İlmiyyetu lejne komisyon demek. El-Lejnetül İlmiyyetu ilmi komisyon. İlmi komisyon değil de ilmi heyet desek daha yakışır. İlmi heyet. Merkez, bildiğimiz Türkçedeki kullanılan merkez demek. Darül Minhaj, Minhaj adı. Dar, yayın evi. Lid-dirasat, araştırmalar ve tehkik el-ilmi. İlmi tahkikler ve araştırmalar merkezi. Minhaj, yayın evi. Türkçeyi tam yapalım. Minhaj, tahkik ve araştırmalar merkezi ilmi komisyonu olarak hazırlamışlar bunu. İşraf yönetim demek. Bir işrafı Muhammed Gassan'ın yönetiminde. Komisyon başkanı buymuş demek ki. Buradan anlamadığınız şeyleri şimdi de sonra da sorabilirsiniz. ...33. sayfadan itibaren Gazali'nin Eyyuhel Veled metni başlıyor. Mukaddimeyi okuyayım, beraber dinleyelim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akıbetü lilmuttakin ve salatu ve selamu ala nebiyyi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. İ'lem enne vahiden minet talebetil mutakaddimin lazeme hidmete şeyhil imam Zeyniddin Hüccetil İslam Ebu Hamid Muhammed İbni Muhammedinil Gazali rahimahullah واشتغل بالتحصيل وقراءة العلم عليه حتى جمع من دقائق العلوم واستكمل فضائل النفس ثم إنه تفكر يوما في حال نفسه وخطر على باله فقال bu mukaddimede bu küçük risaleyi, kitapçığı yazmaya sebep olan şeyi anlatıyor. Bizzat kendisi, eski talebelerinden bir tanesi, Şeyh İmam Zeyniddin Hüccetül İslam Ebu Hamid El-Gazali rahmetullahi aleyh ile beraber kalmış bir talebesi, bir zaman sonra bu okuduğu ilimlere, hocasından istifade ettiği bir sürü fazilete rağmen, şöyle bir düşünceye dalmış. Ve hatara ala balihi, aklına gelmiş ki inni qara'tu enva'an min el-ulumi ve saraftu ray'an umri ala taallumiha ve cem'iha. Ve al-an yenbaghi en a'lema ayyu nev'iha yenfa'uni gadan ve yu'nisuni fi kabri ve ayyuha la yenfa'u hatta etrukahu. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع إني قرأت أنواعا من العلوم أنواع نوع kelimesinin cemisidir. Çeşit demek. Ben çeşit çeşit ilimler okudum. وخطر على بالي demişti, aklına gelmiş. Ben bir sürü ilimler okudum. وَصَرَفْتُ رَيْعَانَ عُمْرِي عَلَى تَعَلُّمِهَا وَجَمْعِهَا. Bu ilimleri öğrenmek, toplamak için ömrümün baharını harcadım, demiş genç. وَالْاَنْ şimdi, يَنْبَغِي اَنْ اَعْلَمَ artık bilmeliyim. اَيُّ نَوْعِهَا يَنْفَعُنِي غَدًا yarın bana hangisi lazım olacak bunların? وَيُؤْنِسُنِي فِي قَبْرِي kabrimde hangisi yardımcım olacak? Bütün bu öğrendiklerimin ve eyyuha la yenfe'u ve hangisi lazım olmayacak, faydalı olmayacak hatta etrukeha, ta ki bırakayım bunu. Yani bir kenara koyayım. Kema kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi Allahümme inni a'udu bike min ilmin la yenfe'a. Allah'ım faydalı olmayan bir ilimden sana sığınırım. Şimdi burada tahkik yapan şahıs bize dipnotta, bir nolu dipnotta Ravahu Müslim demiş. Ravahu Müslim. Bu hadisi Gazali bunu Müslim rivayet etti diye not düşmüyor. Çünkü Gazali onca büyük ağırlığına, yani gözümüze sürme gibi süreceğimiz ilmine rağmen hadis ilmi zayıf biridir arkadaşlar. Dolayısıyla Vezali'nin kitaplarından, siz şeriat ilmi öğreniyorsunuz, bunu bir kenara not atın. Vezali'nin kitaplarından hadis nakledilmez. Edep nakledilir, usul nakledilir, bir nebze fıkıh nakledilir, hadis nakledilmez. Gazali'nin hadis ilmi zayıftır. Bunu kendisi de zaten böyle söyler. Hadis alimlerinin kitaplarından nakledilir. Tıpkı miden ağrınca göz doktoruna gitmediğin gibi. Şimdi bir göz doktorunun senin miden ağrısıyla ilgili ilaç yazmaması onun doktor olmadığını göstermez. İyi doktor olduğunu gösterir. Her hastalığa ilaç yazan doktor köy doktorudur. Koca karı ilacı yazıyordur o çünkü. Her şey Allah'a mahsustur bilmek. Allah'tır ki her şeyi bilir. Başka bilmediği bir şey olmaz. Peygamber'e her şey bildirilir. Bildirilir. Onun dışında her şey kelimesi yoktur insan için. Birazın birazının birazı vardır. Bu noktaya tekrar döneceğiz. Bir menkıbe size zikredeyim. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Menkıbe bu şey değil. İlmi bir şey değil. İbni Kemal diye bir Osmanlı aliminden söz edilir. Çok alim biri ama alime yakışmayacak kadar da gururlu biriymiş. Çok bildiğini düşünürmüş. Kimse de önünde becerip laf edemiyor. Yani ayıp oluyor, sana yakışmıyor da diyemiyorlar. Bir gün bir molla, yani ilme yeni girmiş, lisans talebesi diyelim. Lisans talebesi molla demek. Bir molla demiş ki, ben bunu sustururum demiş. Adam ederim bunu demiş. Yok nasıl edeceksin demiş. Ya siz karışmayın demiş, beni dinleyin demiş. Bir gün kapısını vurmuş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. İbni Kemal karşısına çıkmış. Buyur evladım demiş. Efendim demiş, bir mesele soracaktım. Buyur demiş. Kusuruma bakmayın, ben cahilim demiş. Buyur evladım demiş. Yahu merak ediyorum, Allah'ın ilmi ne kadardır demiş. Evladım demiş, sen bir mollaya benziyorsun, çok ayıp, böyle şey sorulur mu demiş. Hiç Allah'ın ilmi ölçülür mü demiş. Öyle bir rakam yok ki bu dünyada demiş. Sus, böyle bir şey sorma demiş. Efendi demiş, cahile göre bir şey anlat demiş. Yani nedir, ne kadar ilmi var? Evladım sana göre en büyük nedir demiş. Okyanus demiş. Okyanustan büyük bir şey olmuş. Hah, o kadardır ilmi işte Allah'ın demiş. Bunu anladım efendim demiş. Peki Allah bütün insanlara bu ilimden mi pay verdi demiş. Evet, bu ilimden pay verdi demiş. Bütün insanlara mı? Bütün insanlara demiş. Peygamberlere mi? Evet demiş. Alimlere, cahillere, herkese o ilimden koparıp verdi demiş. Bütün insanlara verdi, bitmedi mi demiş okyanusu. Yok evladım demiş. Onun okyanusundan eksilmemiştir bile demiş. Ne kadar verdi ki bütün insanlara eksilmiyor demiş. Evladım demiş. Sizin evinizde iğne var mı demiş. Var demiş. İğneyi okyanusa batırsan su çıkarır mı? Çıkarır demiş. Ne kadar çıkarır? Gözle görülmez demiş. Allah'ın o okyanus kadar ilminden bütün insanların, peygamberler dahil aldığı ilim o iğnenin çektiği su kadardır demiş. Şırınga iğne değil ha. Dikiş iğnesi. Bunu da anladım efendim demiş. Asıl soruma gelebilir miyim? Buyur evladım demiş. Bütün insanlar bir iğnenin ucu kadar su çektiler değil mi Allah'ın ilminden? Evet demiş evladım. O bütün insanların içinden size ne kadar düştü demiş. Bütün insanlar bir damla kadar alamadılar demiş. Size ne kadar aldı demiş. Seni kim gönderdi bana demiş. Herhalde Allah gönderdi demiş o da. İyi anladım yavrum kim gönderdi sen git demiş. Derler ki o zat bir daha hiç ilmi münazaralara çıkmamış. Yani haya etmiş yaptığından ki alim de budur zaten Allah razı olsun. Dilerim bu menkıbedir yani. İstemem bir Osmanlı aliminin böyle bir kibirli bir şeyle anılmasını. Sonu güzel gerçi de. Gazali'nin hadis ilminin zayıf olduğunu söylerken bunu kastettik. Haşa Gazali'nin tahkirini kastetmeyiz. Rahmetullahi aleyh. Ama biz kampın başında ne dedik? Hiçbir alemi put görmeyiz. Peygamber görmeyiz. Seviyemizde oturup çay içecek bir arkadaş da görmeyiz. Put da görmeyiz. Herkesi yerine oturturuz. İmam Bukhari ile Gazali'yi ikisini de büyük görürüm. Birinin ihyasını büyük görürüm, birinin de sahihini büyük görürüm. Göz doktoruna gözüm az görünce giderim, karnım ağrınca da dahiliyeye giderim. Akıllılık bunu gerektirir. Senin bir köy teyzen var, yaşlı, ottan ilaç yapıyor, karnın ağrınca da gidiyorsun, romatizman olunca da gidiyorsun, kulağın duymayınca da gidiyorsun. Hepsinde de ıhlamur kaynatıp veriyor sana o. Sen ıhlamur kolik olup geri geliyorsun. Böylesine ilim denmez. Alimleri sıra arkadaşımız gördük mü de onlara zulmederiz. Her derde deva büyücü gibi gördük mü o zaman da zulmederiz. Gazali'nin yeri neresidir? İhya ulumuddin'dir. Usulü fıkıhtır. Usulü fıkıhta ilk mustasfası mesela özellikle ilk kitaplardandır. Sanat kitabıdır yani. İhya ulumuddin'in rakibi yoktur. Gazali'nin sevmeyenleri vardır. İbn-i Teymiye bu sevmeyenlerinden biridir. Ama İbn-i Teymiye Gazali'den bahsederken, ihyasından söz ederken, içinde çok yararlı şeyler olan bir kitaptır diyor. Sevmiyor. Bulsa yakar o ihyayı ama hakikati söylüyor. İçinde çok yararlı şeyler var diyor. Fazilet budur zaten. Hakkı hakikati söylemek gerekir. Gazali'den hadis okunmaz. Bu ne demek yani Gazali'nin kitaplarındaki hadisleri bulup silip atalım mı demek bu? Öyle şey olur mu canım estağfurullah? Niye silip atacaksın ki? Yani hadisi kimden okuyacağını bileceksin. Gazali Resulullah dedi ki diyorsa burada olduğu gibi açıp kaynağını bulacaksın. Nerede diyor. Artık hadisin hangi kaynaktan alındığını bulmanın zor olmadığı bir zamanda yaşıyoruz. Elhamdülillah. Evet. Kema kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme inni e'udu bike min ilmin la yenfa. Allah'ım faydası olmayan ilimden sana sığınırım. Burada kitaplarda pek göz alışıklığımız olmayan bu yayın evinin bastığı bu tür kitaplarda çok kullanıyor. Bu yayın evinin İhya-ül-Umuddin baskısı da var. 10 cilt olarak hazırlamış. Çok güzel gerçekten. Babam 80. yaşına geliyor. İhya-ül-Umuddin'i çok okur. Ondan Binus'a ona götürdüm. Bir gözü de yok şu anda. Öbür gözü de çok az görüyor. Bir cildini götürdüm. Bak ne kadar güzel ihya basmışlar dedim. Bunun diğer 9 cildi nerede dedi. Onu sen bana bir getir bakayım. Gittim baktım. Haftada bir cilt indiriyor aşağıya doğru. Yani o kadar tatlı. Çünkü İhya-ül-Umuddin baklava gibidir. Böyle bir diyelim, bir bakalım tadına dersin, tepsiyi yersin sonra. Yani tepsiyi sağlam kurtarırlarsa senden şükür. İhya öyle bir kitaptır. Size tavsiyem okumaya başladığınızda yemeklerden sonra birer dilim kullanın İhya'yı. Fazlası zarar. Şeker hastalığı yapar. Evet doğru, şeker hastalığı yapar. Yani tefsir dersinden, fıkıh dersinden sonra işte beşer sayfa okuyun. Fazlası zarardır ihyanın. Ağır kaçar. Rahmetullahi aleyh. Yani antibiyotik gibi bir kitap. Bütün bu fitne zamanlarında ne kadar muhtacız İhya-ül-Umuddin okumaya. Nefsimizi terbiye edebilmek, ümmeti Muhammed şuurunu yakalayabilmek için. Bu kitapta dikkat ederseniz sayfa kenarlarında sebebu te'lifi hadir risale demiş. Bu kitaptan bir alıntı değil. Bu kitabı hazırlayanlar, yayın evi sebebu te'lifi hadir risale. Bu paragraf bu kitabı yazarın niye yazdığını gösteriyor. Evvelül hidayeti hatırun demiş. Burada dipnot düşmüş sana. Ne dedi? Sümme innehu tefekkere yevmen fi hali nefsi. Sonra kendi kendine bir düşündü bir gün. Ve khatara ala balihi ve aklına geldi. Aklına geldi. Ya ben bu kadar ilim öğrendim. Şimdi bu ilimlerin hangisi bana faydalı olacak diye düşünmeye başladı. Bu da dipnot düşmüş. Bu kenarına böyle sembol koymuş. Evvelül hidayeti hatırın. Yol bulmak ilk defa düşünceyle oluyor. Diye dipnot. Bu yani eski alimlerin okuduğu kitapları gördüm ben. Babamın da okuduğu kitaplar hep öyledir. Eskiden alimler satırın üstünü çizerlerdi. Altını çizmek deyimi yeni uygulanıyor. Eskiler önemli gördükleri şeyin üstüne not düşerlerdi. Eski alimlerin kitaplarında bir çizgi gördün mü o çizginin altındaki şey önemli. Bizde önemli görülen şeyin altı çizilir. Ben babamın kitaplarında gördüm, hocalarımın kitaplarında da gördüm. Emin Saraç hocamda da Mustafa Sabri Efendi'nin kitaplarından gördüm. Aldım özellikle o notları kendi kitabıma devşirmek için. Kenarları böyle şey gibidir, çocuk karalaması gibidir. Yani küçük çocuğun eline bir kitap versen bir de kalem nasıl onun her tarafını karalar. Zannedersin ki bu kitap karalanmış. Halbuki mesela bu tip notlar vardır hep. İşte müellif filan ciltte de böyle demişti. İşte bu sözü ben filanca kitapta gördüm. İşte Gazali burada böyle diyor ama işte İbn-i Rüşd filan yerde şöyle diyor. Okudukları kitabı zihinlerinde komisyon gibi incelemişler. Böyle sadece roman gibi okuyup geçmemişler. Çizgi çizmişler, not düşmüşler. Ondan sonra ben yine babamın kitaplarında da çok gördüm. Hocalarımın kitapları, Emin Sarı Hocam'ın kitabında da çok vardır. Bu kitapların bu sayfaları kapkaradır. Burada bir not, şurada şu var. Mini bir fiirist de burada kendisi için çıkarmışlar. Fiiristlemiş kitabı. Çünkü ona göre önemli 30-40 mesele bulmuş. Şimdiki gibi tabii iPhone'a filan not düşemiyorlar. Yani filan kitabın şu sayfasında şu var. Fotokopi çekip de koyamıyor. Bu şekilde dipnot. Ben 80'li yıllarda tabii bilgisayar bu anlamda yoktu. Vardı bilgisayar ama bireysel bir şey değildi. Bizim üniversitede vardı bilgisayar. Ders giriş çıkışları ondan öğreniliyordu. Yeni yeni böyle çocuk oyuncağı anlamında bilgisayarlar 90'lı yıllarda çıkmaya başladı. Kartlar bastırmıştım ben. Böyle 10 santim yüksekliğinde, 25 santim genişliğinde kart bastırmıştım. Matbu olarak kitabın adı, işte kitap biyografisi, kitabın kapak tanıtımı, ondan sonra sayfa vesaire, orijinal notlar. Onları alfabetik yapıyordum. Mesela bu kitaptan 100 tane, 200 tane öyle kart çıkarırdım. Onlar için hususi koliler yaptırmıştım. Sonra biraz daha param olunca dolap yaptırdım onlara hususi. Kart dolabım vardı, kütüphane gibi. Okuduğum binlerce kitabın o şekilde notlarını düşürdüm. Aldım. Elhamdülillah. Şimdi tabii gerek kalmadı. Çünkü aynı şeyleri bilgisayar üzerinden yapma imkanı var. Ararken de çok daha kolay. Öbür türlü mesela alfabetik de olsa bir 10 dakika, 15 dakika sürüyor bir konuyu aramak. Burada bu kitabı basanlar bu yan notlar şeklinde hem kitaba dekor vermişler, okumayı kolaylaştırmışlar. Hem de ne not alacaksın buradan onu gösteriyor sana. Ne not alacaksın onu gösteriyor. Allah razı olsun. فَاسْتَمَرَّتْ لَهُ هَذ۪ي الْفِكْرَةُ İstemarra yestemirru istimraren süreklilik olmak, sürekli olmak, devam etmek. İstemarrat lehu hadi'l fikretu bu düşünce kafasında devam etti. Hatta ketebe ta ki sonunda ketebe yazdı ile Hazreti Şeyh Hucetü'l İslam Muhammedin'il Gazali rahimehullahu istiftaen. İstifta istifta yestefti istiftaen talebel fetva demek aslında. İstif'al babında kullanılan kelime beklenti göstermek demektir. fiilin sülasi vezni istifal babına geçirdiğinde, mesela istiğfar, gafarayı beklentiye dönüştürmek demektir. İstiğfara. Gafara, mağfiret etti. İstiğfara, mağfiret istedi demek. Fetehe, bildiğiniz fiillerden kullanalım. Fetehe, açtı. İsteftehe, açma isteği gösterdi demek. İstiftah, Türkçe'ye ne olarak geçmiştir? Vatandaş daha siftah yapmadı diyor. İstiftah kelimesini telaffuz edemediği için siftah diye kalmış. Yani açış beklentisi demek. Hat istiftah, bir şeyin din olarak karşılığını sormak demek. Müfti, o istiftaya cevap veren adam demek. Fetvayı veren adam demek. Yani Arapçamıza da katkısı olsun biraz. Hatta ketebe ila hadreti şeyh Hüccetil İslam Muhammedin el-Gazali rahimahullah istiftaen. Bir istifta, dilekçe diyebilirsiniz, yazdı. Ve se'ele anhu mesaile. Ona meseleler sordu. Veltemese minhu, ondan bekledi. İltemese minhu, ondan bekledi. Nasihaten ve duaen. Hem nasihat bekledi, hem dua bekledi. Bir talebe, özeti ne arkadaşlar? Talebelerinden bir tanesi yıllarca okumuş, bizim deyimimizde diploma almış, kafası karışmış. Yüzlerce cilt kitap okudum, ben ne yapacağım, bunları nereden başlayacağım şimdi demiş. Bu ne gibi biliyor musunuz? 100 ton buğday, mısır, fasulye tarladan toplamış. Yığınla harman var. Geliyor, annesine diyor ki bir tas yemek yap yiyelim diyor. Ciltler dolusu kitap okumuş, icazetler almış. Gelmiş Gazali'nin önüne, üstad ben ne yapacağım şimdi, nereden başlayayım ben? Ahiretime hangisi yarayacak, kabirde beni hangisi kurtaracak? Hangisi de bir işe yaramayacak. Yani bu kadar ilim okudum ben. Mantık işte eski, mesela o dönemde mantık okumuştur muhakkak. Müthiş mantık olmuştur. Felsefe okumuştur, usulü fıkıh okumuştur, ulumul hadis okumuştur. İşte onun dönemindeki mevcutlardan Taberi okumuştur tefsir olarak. Muhakkak ve muhakkak Buhari Müslim icazeti almıştır. Çünkü başka türlü adamdan sayılmaz Buhari Müslim icazeti almamışsa. Bir de karışık bir dönem. Ne dedik Gazali'nin dönemi için? Batiniyenin fırtınalar estirdiği bir dönem. Kafalar karışık. Bu bakmış ki bu ilimler beni cennete götürüp götürmeyeceğinden şüphe ediyorum. Beni kurtar diye Gazali'nin önüne gelmiş adam. Beni kurtar deyince de ona bu Eyyü'el Veled'i yazmış. Kale وَاِنْ كَانَ مُصَنَّفَاتُ الشَّيْخِ كَالْإِحْيَاءِ وَغَيْرِهِ تَجْتَمِلُ عَلَى جَوَابِ مَسَائِلِهِ لَكِنْ مَقْصُودِي أَنْ يَكْتُبَ الشَّيْخُ حَاجَتِي فِي وَرَقَاتٍ تَكُونُ مَعِي مُدَّةِ حَيَاتِي وَأَعْمَلُ بِمَا فِيهَا مُدَّةَ عُمْرِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى. Bu çocuk da, talebe de bu arada demiş ki وَاِنْ كَانَ مُصَنَّفَاتُ الشَّيْخِ. Eşşeyh, büyüğümüz demek. Bu kitapta şeyh kimi kastediyor olabilir? Gazali'yi. Not olarak, bu da zihninizde olsun gençler, Türkçe'de şeyh, tarikat büyüğüne verilen isimdir. Doğrudur, büyük demek zaten şeyh. Arapça'da ve bugünkü kullanılan Arapça'da, bir de Gazali'nin işte bu dönemine ait Arapça'da, şeyh, o branşın büyüğü demek. Sadece tarikat büyüğü demek değil. Mesela Buhari şeyhul hadistir. Hadisin büyüğü demek. Ebu Hanife şeyhul fıkıhtır. Fıkhın büyüğü demek. Şeyh, bir şeyin ağır adamı, büyük adamı demek. Her ne kadar musannefat neye deniyor? Eserler demek. Türkçe'de eser diyoruz biz. Ve in kana musannefatu şeyh kel ihya. Bu Şeyh Gazali'nin İhya gibi eserleri ve gayrihi ve diğer eserleri teştemülü ala cevabı mesaili. Benim bu meselelerim, yani sorularımın cevabı var aslında. İhya'da var. İhya'da gerçekten bu zatın su hangi ilim, mesela İhya-i Ulumuddin'in ilk girişi ilmin önemiyle ilgilidir. Aşağı yukarı 300 sayfa civarında ahirette insana yarayacak ilim ve yaramayacak ilim diye bilgi var. Bu da zaten ne soruyordu? Eyyü ilmin yenfe'uni ve yu'nisünü fi kabri diyor, demişti değil mi? Yani bu zaten İhya-i Ulumuddin'de var. Ama bakın kurnazlık yapmış. Lakin maksudi, maksud kitap ismi değil mi? Buradaki o değil. Maksudi benim gayem, kastettiğim şey, en yektübe şeyh, şeyh kim? Gazali. Bana yazı versin. Haceti fi varakatin. Şöyle birkaç kağıda yazsın. Küçük. Tekûnu me'i, kâne yekûnu, tekûnul varakatu. O kağıtlar, varakalar, bulunsun me'i benimle beraber, muddete hayati, hayatım boyunca. Ve e'melu bimâ fîhâ, ve o kağıttakilerle ben amel edeyim, muddete umri, bütün ömrüm boyunca, inşaallahu teâlâ. Biz buna Türkçe'de ne diyoruz? Özet yazsın diyoruz. Bana çok özet yaz. Bu kitapta zaten 1000 sayfa var bu. Sen bana bunu bir A4 kağıdına özetle diyoruz. Not tut diyoruz. Bunu da talep. Demek ki Gazali'mizden rahmetullahi aleyh böyle bir talepte bulunmuş bir talebesi. Allah Gazali'den önce o çocuktan razı olsun kimse. Göreceksiniz ki gerçekten altın harflerle yazılacak sözler yazmış burada Gazali. Belki de Gazali de böyle bir şey yazmak için bir bahane arıyordu. O da çok yazdım diye herhalde endişeleniyordu. Gazali'den de, yazandan da inşallah okursak bizden de Allah razı olsun. İnşallah bir dahaki derste devamına geçelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.